राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 16 अक्टूबर 2003 रात लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संसार बाधक कब होता है कि उसका आश्रय दे ले। जैसे कोई रुपयों का आश्रय लेता है, कोई ब्याज का आश्रय लेता है, कोई माँ बाप का आश्रय लेता है, कोई बेटे का आश्रय लेता है, तो ऐसे हमारा काम चलेगा। वो जमीन जात का आश्रय लेता है, ये सब आश्रय बदल करने वाला है। ये भगवान का ही आश्रय ले और किसी परवाही न करे, केवल भगवान का आश्रय और किसी का नहीं आश्रय। क्यों भगवान का भारत अपना कैसे निर्वाह होगा कैसे नहीं, जैसे भगवान की मर्जी हो जैसा होगा। बहुत बढ़िया चीज है ये आश्रय केवल भगवान का। क्यों भगवान का आश्रय हम तो भगवान का आश्रय तो अपना आश्रय है और दूसरी चीजें नाशवान है, उनका आश्रय अपना आश्रय नहीं है। वो आश्रय देना है पतन है, बंधन है, जन्म देने वाला है। आश्रय भगवान का एक है, भीतर से बिल्कुल आश्रय भगवान का है। हम तो भगवान के आश्रय आश्रय भगवान का। तो पराश्रय और परिश्रम ये दो चीज है। संसारी वसों का आश्रय पराश्रय और परिश्रम क्रिया क्रिया और पदार्थ, इनका आश्रय है। ये परिश्रम और पदार्थ है, पदार्थ है पराश्रय, ये परिश्रम है, ये क्रिया का आश्रय है। तो क्रिया और पदार्थ का आश्रय नहीं हो, केवल भगवान का आश्रय और विश्राम। पदार्थ का जगह तो परमात्मा और परिश्रम की जगह विश्राम, कुछ न करना विश्राम, ये असली चीज है। जैसे मनुष्य काम धंधा करता है तो करते करते थकावट होती है, उस थकावट को दूर करने के लिए नींद लेता है, तो नींद में आराम मिलता है, उस आराम से शक्ति आती है। यही सिद्धांत है, परिश्रम करने से थकावट होती है और परिश्रम कुछ नहीं करे तो उसे शक्ति मिलती है। परंतु निद्रा का सुख है, निद्रा से प्रमाद उत्तम दत्तावस है, अपने शरीर का विश्राम। जैसे बंदर चलता है तो चलते चलते थकता बैठ जाता है, बैठ जैसे शक्ति आती है, लोग विश्राम कहते हैं, विश्राम कर शक्ति पैर चलता है, फिर थकता है तो बैठ जाता है। तो ये भोग है, ये आश्रय शरीर का है, पदार्थ का है, सब भोग भगवान का आश्रय, भरोसा भगवान का, भगवान और आश्रय छोड़ा सो दिनों को कनाई को और आश्रय छोड़ आसो दिनों को कनाई को भगवान आश्रय। तो भगवान का आश्रय लिया है और विश्राम नहीं, क्रिया के नहीं विश्राम, उस विश्राम का आश्रय अब याद भी ले सकते नहीं। चौपहर बैठेगा तो संसार का चिंतन होगा, अथवा नींद आ जाएगी। इसमें कई विघ्न 18 विघ्न है, परंतु दो विघ्न मुख्य है, संसार का चिंतन और नींद। चौपहर बैठे तो जाएगा, तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जब उपवास करो, ये सब करना है। न करने के लिए मस्जिद कुछ भी न करे, शांति मिले, तो ये सब भजन रात और दिन भजन में लग जाओ, ऐसे आश्रय मिलेगा। उसमें सब कुछ भी न करना, यह विश्राम है। परिश्रम होता है, ये विश्राम है। जैसे भगवान के आश्रय से विश्राम है, भगवान का आश्रय विश्राम, ये सात्विक है, सात्विक नहीं है। ये संसार का आश्रय है, संसार विश्राम है, वो तमस है, ये सात्विक है। सात्विक होगा निर्गुण हो जाता है। पहले संसार में कुछ न करना है, ये भोग है। ये सत्य थके बैठे तो ये भोग है, पर अनंत ब्रह्मांड जिसके लिए एक अंश में है, अनंत ब्रह्मांड जिसके एक अंश में है, उस परमात्मा के लिए विश्राम करना है, ये साधन है। परंतु वो विश्राम मिलेगा सत्संग भजन जप करने से, अगर किसी को मिल जाए तो उसको सुनने वाले कुछ न करने में रह जाए, भगवान का आश्रय ले रहे विश्राम कर रहे, तो आनंद शक्ति आ जाए उसमें। तो परमात्मा का आश्रय ले, नित्य निरंतर परमात्मा आश्रय, परमात्मा के सत्ता में एक सत्ता है, एक है, एक सत्ता है, उस है में स्थिति सबकी स्थिति है। ये पता नहीं है, परंतु सबकी स्थिति उस तत्व है। ये पता लग जाए कि सामान्य सत्ता चुपचाप उस सत्ता में स्थिति है, ये विश्राम है। वो अपने शरीर के लिए न होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। नित्य निरंतर परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा स्थित है, ये परमात्मा का विश्राम है। परमात्मा के लिए जो विश्राम है, वो परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम चिन्मय है, ये तमस नहीं है। सात्विक और मातृत हो जाता है, भगवद आश्रय और विश्राम भगवान का आश्रय। जो कोई अलग राम भरोसे कमें जाएगा, ये भगवान का आश्रय है और विश्राम भगवद आश्रय विश्राम को पार्थना इस विश्राम से पारमार्थिक प्राप्ति हो जाती है, इस संसार का चिंतन छूट जाता है। बड़ा भारी साधन है ये, परंतु ये मिलता है हरदम भजन जब सरेंडर करने से, ऐसे परमात्मा के भरोसे। ऐसे परमात्मा का आश्रय गई, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, केवल परमात्मा की प्राप्ति, कुछ न करना। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, संसार आश्रय छूट जाता है, मौत हो जाती है सदा के लिए। परमात्मा आश्रय और विश्राम करने से पारमार्थिक चपूरी हो जाती है, संसार जैसा छूट जाती है, संसार जैसा छूट जाती है, और परमात्मा पूरी होने पर आम नहीं रहता, दो परिणाम लिखा हुआ है। अहम मिल जाता है, मेरे ममोह निरहंकार है, ममता नहीं है वस्तु में, निरहंकार है। प्रिय कामान्य सर्वान कुमार से निष्प्रिय, मेरे ममोह निरहंकार है, शांति में दिखती बस शांति को प्राप्त हो जाता है, निर्ममो निरंकार हो जाता है। ऐसा ब्रह्म स्थिति जब विश्राम में भगवान आश्रय है और विश्राम से भगवान का आश्रय है, कुछ कोई चिंता नहीं है। एक माई की बात सुनी मैंने, बहुत विचित्र बात है। एक माता कही, मैंने बात सुनी, वो लड्डू गोपाल को अपना पति मानती थी, छोटा बाल है उसको मानती थी पति, तो उसके बेटे की बहू ही जो भी तुम बहु लगा लो तो भगवान के सामने मुंह तो लगा जाती, मैं ससुर है और दूध लेके दूर भोग लगाते सब सेवा करते ऊट उड़ाते, मैं ससुर है, बोझ नहीं ससुर है, ससुर से हमने खुले क्या सेवा करती। कई लड़कियां थे महाराज, उनका आप साल का हो गया, पति दूध दे सहते थे, जो वहां आदमीनार का भाई तुम्हारे रुपये हमारे में है, ये लोग छोड़े पर बीनी भी ऐसी ही महाराज ससुर के सामने खुले में नहीं जाते, ससुर हमारे पूछ नहीं है, मैं खुले में नहीं गए सेवा करते, सब काम हो गया उससे सभी। जे कोई राखे राम भरोस को मिल रहा ही, राम जी राख भरोस भाई, बहुत बढ़िया चीज है, तो सब काम हो गया, ऐसी बात है। बात राखते राखते ही बने तुम्हारी बहु भी ऐसी राखती ससुर के सामने, लड़ू को पार हमारे ससुर है। इस वजह से भगवान का भरोसा है, ये भरोसा दृढ़ चाहिए, भगवान हिले नहीं हिले नहीं, सब काम ठीक हो जाए। सत्संग के बारे में बैठ है एक मिली, वो कहते मेरे भगवान ने भरोसा है, मैं विधवा हो गई, अभी कहीं मैं ना हो गया, विधवा में भरोसा है, बहुत अच्छा है। ऐसे आश्रय भगवान का, भरोसा भगवान का, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन साधु चतुर्दशीदास, एक भरोसो एक बल भगवान की मर्जी मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। क्योंकि विचार हो कैसे होगा, मेरे बेटा नहीं है, मेरे पोता नहीं है, मेरे तो किसी की जरूरत नहीं, केवल भगवान का भरोसा। जय तुम राखे राम भरोसा कमी राह का ही, तो संसार की आशा छूट जाती है, परमात्मा की आशा पूरी हो जाती है, परमात्मा की आशा है। कुछ नहीं करना बस। जब कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना को विश्राम के लिए, न करने के लिए करना है, न करना हो जाए नहीं तो क्या होती है, अभी चुप हो जाओ तो नींद आ जाएगी अथवा संकल्प होगा। शक्ति नहीं है ऐसी, भजन करने से, जप करने से, कीर्ति करने से शक्ति आ जाती है। कुछ भी नहीं करना, जो जैसी विधि जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जाए विधि राखे राम ताई विधि रही है, गौरी शंकर कही। इसमें श्याम में बड़ी शक्ति है। ये भगवान का आश्रय है और अपने स्वाश्रय भी है, जरूरत नहीं है। स्वाश्रय भक्ति, भगवान का आश्रय भक्ति, स्वाश्रय है ध्यान और धर्म का आश्रय, कर्तव्य का आश्रय कर्मयोग। अपने धर्म का पालन करे बार सबसे श्रेष्ठ भगवान का, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन राम सातक तुलसीदास। सातक होता है मोदी बीता है, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम घर है। एक सत्ता है, एक सब जगह एक परमात्मा परिपूर्ण है, उस आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंचित भी चिंते संदेह संदेह पर वेद। छठ अध्याय 25 श्लोक है, सनय सनय परम है, बुद्धि आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंचित भी चिंते, कुछ भी चिंतन न करे वो पूरा काम हो जाता है एकदम। बढ़िया, बहुत बात बात बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान का भरोसे एक भरोसा और एक बल एक और विश्वास। तुलसीदास महाराज ठीक है, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक भगवान का भरोसा। पार मारते थे पूरी हो जाती, संसार से मिट जाती, अहंकार मिट जाता, मौत हो जाती है। एक परमात्मा है, जंगल के जितने पशु है पक्षी है उनका भी सबका पूर्ण थी, सबका पेट भरता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।